امپراتور خوشی زیاتر بو بزوره کل سوکو تکانی زور تندو تیش بون با یرمتی لیگوی چپل و لوبوی پیاوی پولاین بم زوره ترسو دل راو چه بالی بسر کشو هوای پایتختی نویدا چه شا بو تانکشو شکستی اینا لبان کردی سر کده سانشیان اوی وای گمانده بر کمور امپراتور دا گینه تا فرمان روایی ولاد بوی تانکشو فرمانی کرد که آهنگ ساز بدرید ویست بیت اراده گینم دبی ببیت پندو ایو و خلچی ناو سکا و مزانن تاکشو بدزوال آی دانشتو برانبر فرمان برانی ساگ دزان کمش کستم اینا لبرانبر سر کرده ای خیالت کار سانشیان بله بله دزانی ساچی دزانن ام سر کردان هاو پیمانن لدشی من و ایلیت و تیاغذیل نیوان دا دروز بوا اما شموی باوی زیره چی خوما زابا بونه شکستی ساشیان یچک لفرمان براده کشم لوبو هر اسلام فرمانو زیبه زیبه بسر چاو وای بابا من میتوارم که که باشه پین نشان دادم چاکم لوبو دستم دامیرد کم ایلی سر خو تکایه بیتن سیر نوید ام پیاوه هندید پیوندی نیهنی لگل هندید دزمنان من ده بو ای بر ازانمه یخی بو دوی سکر تانکشا بو کشید اما سزایشی دادگرانه بو او لیستاب دعا و هر کسی که اول بده لروم ده بو استید او چاره نوسی ده بید لو بو کره لو بو همو خزمونو زیکه کانی هم فرمان برم کشه دای بله هر ایسته هر همیان ده کشم فرمو ای پیوانی دوست بردام لانجران اما شوی خوش حالی تن ای پیوانی تانکشو تانکشو بسر دجمنانی دا زال بوا هر وقت بیم گوتن تو پیوندی نیه بسر اوه دیم ابروین استم ترسی نمه ماریا لوبو براستی پیوه چی درنده استا لکاته در سناکان رزگارد بو ماریا فهمو استا خواردن بخو دتوانم هردم للاد بم بگو من هر لگل خوم داده بید لیستا با دوا و توکو خوشتی چی بچو چی خومی ایتر غمبار مبا براستا من دل خوشم سو کاری جوکو خوشتی خوم بیا تو زر خسا گوری تا تانک شو لبو ما بن هر جیز لم شار هز با آرامی ناکم های بست از من ماریا چی بکم باوکا با چی تا ایستا نخوتوی نرمین نمتوانی بخوام باوکا آهی که بست از مانی کچکم زانی و مدای که باوچی ماریا با تومتی حل بستراو کجراون من وای بوده سم که تو زور بمرو داوه دلتنگ بو بید لوتای دای که مردو تو همو جانی خود لپینای من دا بسر بردوا چند حزده کم استا کم اگ من دویتی تو بحسین موا تکا لیم گره با کم اگ ام دلتنجل کم بکموا تو تنها آگاداری ماریا با کچکم من زود خوشم که تو کسی چی دل نرم و مهربانی نخیر نابی من هر احوال دست وستان بوستم لکاتک در طول نو آزار دا بطلیتو تانک شو که ملکه بردوا من لکشتنو برینو و ترز بلاو کرنو لولاد مگر تانک شو لم بلسو کوتانی خوی بردوام بید او زیادل دل تانک دبین ترسی لدلی همو خلچی دا بلاو کردو تاوا بطای بطی چون کلو باو لیگوی چپلی لبردستا زگلوش اگر امپراتور هیچی پی نکرد من نتوانم هیچ بکم کچکم نخیر باوکا بم حال رازی نیم باوکا باوکا تکا لیم گره بایر متید بدم لرزگار کردنی خلق لخراپا کاری اوان کچکم بینی ام زور کارانه زگل پیاوی به هیز بکسی تر نکرد چون پی من نکرد ای اگر بتوانین زیوازی لنیوان لوگو تام شو دا دروز بکنیم زیوازی پیدا کردن لنیوان یان؟ چون دتوانین هم کار بکنی نرمین؟ اما با من لگره دبی کارکان بدلی تو بید باوکا بلام کچکم تو هیچ نیکت پینا کرد من سورم نصر ام قربانی دانه باوکا تکای ریم لی مگره ببینه بزانه چی دکم بلام پیاوان سر یا سرماوه نازانه چی بکن تو چون رو بر روی مترسی دبی توا نه نه کچکم من دودلم لید اوانه درندن دبیبم ارکی خوم حلسم به هر نرخیق بید نرمین تو مکری لسرم قصانت ها بله پشیمان نبمو بله امت توشی مترسی تندو تیش دبید بتواوی دزانم بلام ناترسم کچکم تو دل بزانی ببوره تو چون پی باشه باوا بی باوکا دیاریک لیوان جنگ اما اصاینیه دیبه چیره نو بیاد ای بابا او تاز زوانه ای اما زیارش صافه تاو بو یای من سرکده لوبوم برو گوره کده کده که و کریا گورم سرکده لوبوهد بخیر به یه سرکده لوبو هاتون سپاسد بکم دیه یکت بونرد بوم براسی جوان بو مرزادم خوشم به مازار اولا چاچی خوتانا فرموار جوره و گورم تو لیلی لیلی اصلی سرم مینه و کریا باشا بخیر بیسر چاو میسر کرده ایلی هاتو من زور دل خوشم سپاسی هم میوانداریت کم براسی زور ریز لیکتم گورم اما زیاده با من بوی داموهای گمانی باشم پیپ بیزنار تان ام خسانه چی لبا تو کساتی چی گرینجی لولاده دوی سر کرده تانک شو بلام تو لو بارو دخل دشوارو ناله بارو زور گرینجی پیند روا کوانر منی کچوم لوانی من کم کریم همیل ریز گرتم لیوان لیم ببوره لبا گشتم ای بیاوی سکم نزدگل تو باشای سکر در روزگ لروزان بیر لزن هنانو نشتزیبو نکردو تو بیرم نکردو تو بلا مورو نکردو لبرزن جو من معنی بدوام نا تو هلای افرتی چاک باشترین هاوری مردکیتی لکاتی دزوارو نا هموارده بیر لهم کرو گورم دست پیش خرید کلم قصیه دتوانم مره ای لکسکت ببرم بگومان مرده چی لطو چاکترم دست ناکید بکسکم راچوه نرمین رازی دویسته کرده لبو مردت بید نازانم چون سپاسی خون بو ایو در برم واحزدکم خونده بینم گورم خونده بینم پیروز بایی تلیدکم بم زوانه نرمین دویت حوصه ای تو ایلو بای ازا پیروز بایی دلیدکم ای که دلخوشم سن هزدکم دلخوش بکم عزیزکم سپاس داولی بودون لیدکم ماری دموی کاری بکم لپیناوی تو لپیناوی همو استم لیکراوان لیم ببورا داومو ارن پی بدی تاک خوم آماده کم بو هراو شایو گواست نوا باشو آگه داری خود بلو با بمزوانه کچکم دا گوازی توا اه اه اه مرتسر گورم من اولو بویم کز نعوه شان لشان مداد خواه حافظ گورم بعد از با پیلان دارستنی دوه مکم امر زار دلخوشم که اتا لتن درستیشی چاک دا ایسه کرده احتم با داوکاری گورم داو کاری کت چیه پیم بله برز وانگیان من حزده کم یو داوت بکم لکوشه کم بو اوی روزشی تواو لوی پشو بدن و لخزمتی زناب تان دابم من وای دبیرم که کارکان تان لب روزانه دوائی ماندوی کرده بن تکیه داوت کم ردمکه و گورم آه نتوی سردانت کم لمالکات برز وانگیان بله گورم او کتا دبیتا او پر خوش عالم قصدانه مکن تکیه حزو آرزون بیردی گورم بله تو چی دلی لگو برزوان گیان فرمان بریشی پل برزو شنکه گوره یا بریش شعنی اوانی داوتا که رد بکی توا راضی با گورم لبر اوی پیاوی چی باشا باشا بهر حال صبح شو سردان تاندکم لسر او آگرم زنه بی سر کرده ساوره تاندکم اه نرمین دلی کم یک دلتنجی کچه کم بله من دو دلم لطو باوکا من دو دلم بله دبرسم دلم دبیت سار نوسی مایره چی بید باوکا بیگو من او کاتی گوره بولی حلویس دگاد او لگل ایمه یا کچه کم بله لگل ایمه یا من چاور روانی ایوه بون گورم ایم زودم خوشم با اوی سردانت کردون لما لکی خوم تکایا بفرمن با جوره گورکم خوش حالت کردین اهنگی چی خوش بگورم براستی خوانی مالشی گوره اما لچاشی خودتانه گورم سپاس با رادر برینتان دوام موهلی مبوره نگر بیزارم کدون ایسر کدی گورم اما نرمینی تا که کچه کمه گورم چی گوته لوا کچه ما؟ لوار اکسی چی دایم پاک بید نمزای تو کچی لم شوه ته واگیان بیلخن هنانده که تو گورم بوچی نه همو مرافق مافی خواهدی بیلخن هنان مکادوا اما راستا چند حزده کم کچه کم مردی چی چاشی با بودوز موا کواتا دمیه ببن بمردی لو کاتو نرمی بو به حوصله تانک شو نو کله تانک شو باسته چه تا نرمی میو بی پیو کات بله ایت بیاوی ساک دبی اکتا کات بی بی دل خوش تری نافر لولاد بله بله دل ایمی ساک نره تو انم نستا بیرز بایل ایم کام بله اما خوش تری امران بله زیاد دبی تا خوشی لولادو بو بونی و هم ده جیارین بله امن دوا کار یکم هیله تو گورم هر وقت بیم گوتی نرمین تاکه کچمو هر او کسشمه یا دوام لتو اوه پارزگاری لی بکی تو سوزی دای که ادی با بجر روا من دل نیام تو زور آگا داری دبید بله هوره کچه کم وره باشا باوکا هیس پیویشت گورم لناخی دل با اسپاس دکم آزی دکم اینو شانازی دویو دکم زن آبیزه کرده هر و گولاد با گشتی شانازی با خود و آزاد یکت دکات برز وانگیانگ راتو نارستا مارا برینه که راب گیده اما هیوا آواتی همو مانا چونت پی باز بدواده که گورم اما شو کاته که هیوا من بایده خواست بله گورم هر ایستا دا چینه کوشک هر لوی ام شو آهنگ ده جرین او کاتا ده بیت خوشترین شو لجیان من هیوادارم هر سر کتوبی و پیروزد بگورم وره از زکم بابروین کوشک ساوروانی شازاده که ایتی اما لگوره خوتانا غلاط دکم تو پیاویت سیاچی و لمن نزیگ ده بیتوا دی نرمین لیگو برو با کوشک جمعره کردنی منی هم پی راب گینا نرمین، لیم ببوره کچه کم هر جیز نم دوی زواب کم بخوای نخیر باوکا بلکو من زور دل خوشم چون که لوانه بتوانم بم هوی و خلچی رزگار بکم لخراب کاری خمخو باوکا، تکاد لیده کم کچه کم نرمین لوانه با قربانی دانی من خراب کاری تانک شو کتایی پی بید به هر نرخیک بید خود لگل کچه کم باوکا خود لگل کچه کم ماریا لیم ببوره ماریا دوا مویل تو عذابی تو مرجستم کارم بسای خود ببینی دلی چه؟ سکتر جوی نیتی؟ بله گرم والله كان قشتي دلين سر كده تاكسو دربيني يا دعوة هلي والله دربيني وانجا لوبو واي هس کر کباو چی نرمین فریوی دعوة بوه با تو رئی بولای چو بلام کارزانی وانگیان وای کر تو رئی لوبو سر بیتو و حالی گراندو بولای تانگ شو بو اوی با دستی خوی بسری دا زال بید لازن زیره دا هاتو دا بینیم بزانین انزامی او پیلانه کنرمین لگل باوچی دا گرشت بوتی بسر دید دا به او دو هاو پیمانه زیاوازی بکویت نیوانیان سر کرده و گورکی اما لازن زیره دا هاتو رون دا بیتوا ایوش لگل ایمه سرد بدن